ututu dira hondartzako gramolak berpiztu da haizeta olatuen indarra oztu dira Maitalen Espainia eta zuere eguzki epelaren bestaldean lekutu zara Aziak dira helatu dendak ersten jertzeak gaitu lehenozki ritik gerizatzen mazailak ezarian Doa zurbiltzen eta zuere Eguzki epelaren bestaldean lekutu zara Iraila da maitea, matzu zaina dairean Ostozko tunel bat daukagu aurrean Iraila da maitia, matzu zaina dairean Ostozko tunel bat daukagu aurrean Liburu berriz Beterik doaz ikasleak zerunaziari Behatzen dioten keta egazti Aztarnarik ote dagoen eta zure izena Nire egunkariko horrietan geldituko da Iraila da maitea, matzu zaina dairean Ostozko tunel bat daukagu aurrean Iraila da maitea, matzu zaina dairean Ostozko tunel bat daukagu aurrean Iraila da maitea, matzu zaina dairean Ostozko tunel bat daukagu aurrean Iraila da maitea, matzu zaina dairean